قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا آقا قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے سما جا یہ آقا آقا آنکھوں میں میری یاد سما جا یہ آقا آقا قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ ہاں میرے خواب میں آ جا یہ آقا آقا للہ ہاں میرے خواب میں آ جا یہ آقا آقا قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا مجبور کی امداد کو اب آ یہ آقا آقا مجبور کی امداد کو اب آ یہ آقا آقا قسمت میری چمکائی یہ چمکائی یہ آقا سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر تشریف سرانے میرے ابلا یہ آقا آقا تشریف سرانے میرے ابلا یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک حق پہ بلوائیے آقا، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرما یہ آقا، آقا آ کر ذرا روشن اسے فرما یہ آقا، آقا مجھ کو بھی درے پا کے پہ بلوا یہ آقا، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا، آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا یہ آقا، عطار پہ یا شاہ مدینہ سگی عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویرانہ ہے دلا کے بسا جا یہ آقا، آقا ویرانہ ہے دلا کے بسا جا یہ آقا، آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائے